Cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen. Szybki dysk SSD 512 giga. Teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 listopada, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca podpalenia mieszkania w stolicy podczas Marszu Niepodległości w rękach policji. Rekordowa liczba osób, które przegrały walkę z koronawirusem, wśród nich 16-dniowy noworodek. Na koniec o największym w tym roku odkryciu w Egipcie. To 36-letni mieszkaniec Białegostoku jest sprawcą podpalenia mieszkania podczas Marszu Niepodległości w stolicy. Policjanci zatrzymali mężczyznę w ostatniej chwili. Planował ucieczkę za granicę. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji mówi, że zatrzymany jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców i ma bogatą policyjną kartotekę. Mamy do czynienia z młodym jeszcze człowiekiem, 36-latek, który ma powiązania ze środowiskiem pseudokibiców. Aktywnie w tym środowisku działał, był wielokrotnie notowany, był zatrzymywany. Chodzi tutaj m.in. o naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, o niszczenie mienia, o udziały w bójkach. Pożar mieszkania w budynku na warszawskim Powiślu spowodowała raca, która wybiła szybę i wpadła do środka. A w związku z burdami po środowym Marszu Niepodległości zatrzymano kilkadziesiąt osób. Podczas starć rannych zostało 35 policjantów. Rekordowa liczba osób, które przegrały walkę z koronawirusem. Ostatniej doby zmarło ponad 500 osób. Wśród ofiar jest 16-dniowy noworodek, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem. Jednak według lekarzy to nie COVID był przyczyną śmierci dziecka, a tak zwane choroby współistniejące. Obecnie zajętych jest ponad 22 tysiące tak zwanych łóżek covidowych. Minionej doby liczba zajętych łóżek wzrosła nieznacznie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są 22 nowe łóżka zajęte, więc bardzo niewielka liczba. Dobrze to świadczy o tym, że te restrykcje i zasady są przestrzegane przez Polaków, ale musimy jeszcze naprawdę bardzo się wysilić, aby tę epidemię pokonać, więc jeszcze przed nami ciężkie dni, póki nie mamy szczepionki. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwie śląskim, ponad 3 tysiące. Wykonano 56 tysięcy testów. Spada liczba zakażeń COVID-19 u naszych południowych sąsiadów. Wczoraj odnotowano tam o ponad 500 mniej zachorowań niż poprzedniego dnia. Jeśli trend się utrzyma, czeskie władze planują za tydzień złagodzić obostrzenia. Z Pragi Wojciech Stopba. Liczba aktywnych przypadków koronawirusa w Czechach wynosi prawie 132 tysiące. W szpitalach przebywa obecnie ponad 7 tysięcy chorych na COVID-19, a liczba ofiar śmiertelnych od początku pandemii zbliża się do 6 tysięcy. Wczoraj minister zdrowia Jan Blatny przedstawił nowy system oceny ryzyka epidemicznego. Na początku przyszłego tygodnia zajmie się nim rząd. Jeśli wprowadzony zostanie najwyższy w 5-stopniowej skali poziom ryzyka, pojawią się dodatkowe ograniczenia w handlu. Na każde 15 metrów kwadratowych powierzchni sklepu będzie mógł przypadać jeden klient. Nadal zamknięte pozostaną galerie handlowe, sklepy nie zajmujące się sprzedażą produktów pierwszej potrzeby i większość punktów usługowych. Szef czeskiego resortu zdrowia zapowiedział, że jeśli do piątku nie dojdzie do znacznego pogorszenia sytuacji epidemiologicznej, wystąpi do rządu z wnioskiem o złagodzenie obostrzeń. Wojciech Stopba, Polskie Radio Praga. Belgia nie jest już unijnym krajem z najwyższą liczbą zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. I mimo, że sytuacja się poprawia, to niepokoi liczba zgonów i chorych na oddziałach intensywnej terapii. Z Brukseli Beata Płomecka. Belgia odnotowuje dobowy spadek zakażeń i przyjęć do szpitali, nadal jednak rośnie liczba zgonów. Dziś liczba pacjentów zakażonych koronawirusem przebywających na oddziałach spadła do najniższego poziomu w ostatnich 2 tygodniach i wynosi ponad 6700 osób. Stabilna, ale wysoka jest liczba pacjentów na OIOM-ach, prawie 1500. Z czego 900 osób jest w stanie krytycznym. Jeśli chodzi o dobowe przypadki patogenu, to w ostatnim tygodniu średnio wykrywano ich ponad 6200. To 48% mniej niż przed 2 tygodniami. Odnotowano też średnio 201 zgonów w ciągu doby. A od początku pandemii zmarło ponad 14 tysięcy osób. Zakażonych zostało prawie 525 tysięcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nawet 100 rodzin w trudnej sytuacji materialnej otrzyma pomoc z rzeszowskiego Caritasu. Akcja ma związek ze Światowym Dniem Ubogiego, który przypada jutro. Pomoc trafi nie tylko do rodzin z Rzeszowa, ale także do mieszkańców na południu województwa, mówi ksiądz Piotr Potyrała. Zawozimy im żywność, zawozimy im środki czystości, środki dezynfekujące, a kilku najbiedniejszym rodzinom zakupiliśmy także węgiel i drewno na zimę, żeby w tym sezonie zimowym nie musieli marznąć. Obchodom Światowego Dnia Ubogich towarzyszy wezwanie papieża Franciszka: wyciągnij rękę do ubogiego. Na koniec prawdziwe skarby w Egipcie. Odkryto tam ponad 100 nienaruszonych sarkofagów pochodzących z okresu dynastii Ptolemeuszy. Sarkofagi znajdowały się 12 metrów pod ziemią starożytnej nekropolii Sakkara na południe od Kairu. Były w dobrym stanie, przeznaczone dla elit, czyli najwyższych urzędników i kapłanów. To największe w tym roku takie odkrycie w Egipcie. Miejsca pochówku dawnych władców Egiptu są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To był serwis Trójki. Czas na sport i Mateusz Fusiarz. Przed nami bardzo piłkarski wieczór. Arcyciekawie zapowiadają się dzisiejsze starcia w Lidze Narodów. Rzecz jasna w Dywizji A. O 20.45 Niemcy zagrają z Ukrainą, Portugalia z Francją, Szwajcaria z Hiszpanią i Szwecja z Chorwacją. To takie bardzo przyjemne preludium jutrzejszego wieczoru, kiedy to reprezentacja Polski zmierzy się na wyjeździe z Włochami. I cóż, z niecierpliwością czekamy na jutrzejszy mecz kadry piłkarzy. Za to dziś kibicować możemy innej naszej reprezentacji, koszykarskiej kobiet. Polki są w Turcji i w Stambule zagrają swój drugi mecz eliminacji Eurobasketu 2021. Przeciwnikiem Wielka Brytania, z którą już raz Polki przegrały kilka miesięcy temu, mówi prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz. Dobrze się nasze reprezentantki zaprezentowały w tym pierwszym meczu. Nie ustępowały, walczyły. Myślę, że dadzą z siebie wszystko. No to jest proces, który rozpoczął się, który jest w fazie startowej, więc na te wyniki, na te oczekiwane przez nas i zakładane cele trzeba chwilę poczekać. A tym celem jest oczywiście po prostu przywrócenie polskiej koszykówki kobiecej do świetności, takiej jak w latach 90. Początek meczu o 19. Też w Turcji i też w Stambule jeżdżą kierowcy Formuły 1. Za nami kwalifikacje do jutrzejszego wyścigu. Kwalifikacje szalone, bo niezbyt korzystny tor, a także deszcz sprawiły, że były one jedną wielką loterią. O czym najdobitniej świadczy fakt, że z pole position ruszy jutro kierowca zespołu Racing Point Lance Stroll. Trzeci był dzisiaj inny kierowca z różowego bolidu Sergio Perez, a obu panów przedzielił Max Verstappen z Red Bulla. Jeszcze kolarstwo torowe. Jak do tej pory żadnemu z biało-czerwonych nie udało się wywalczyć medalu na Mistrzostwach Europy w Bułgarii, a próbują już od środy. Dziś jednak może się to zmienić, bo o 18.20 na starcie w swojej koronnej konkurencji, czyli wyścigu punktowego, stanie Wojciech Pszczolarski. Jak przyznał, koronawirus bardzo wpłynął zarówno na przygotowania, jak i na same mistrzostwa, podczas których brakuje wielu silnych zawodników. Tytuły zostaną rozdane, medale zostaną rozdane i nikt nikomu tego nie zabierze. Nikt nie będzie pamiętał, że nie było Duńczyków, Belgów czy Holendrów. Nie ma co tutaj też rozdrabiać tego, że albo tych nie było. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jaka będzie dyspozycja po tych naprawdę zwariowanych, bo takich przygotowań jeszcze nie było. To naprawdę fajnie było w październiku, bo byliśmy na zgrupowaniu w Turcji, szykowaliśmy się do tych mistrzostw Europy na wysokości, fajnie potrenowaliśmy. Wszystko zmierzało ku naprawdę fajnej dyspozycji. To właśnie z dniem testów, z dniem, gdzie przyszły wyniki tych pierwszych testów kadrowych, to te przygotowania zostały mocno zaburzone. Na koniec zataczamy koło i znów o futbolu, bo rozegrano dziś jeden zaległy mecz w Pucharze Polski. Krakowia 1-0 pokonała na wyjeździe Świt Skolwin. Gola na wagę awansu do 1/8 finału rozgrywek zdobył Daniel Pik. Kolejny sport w Trójce po 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór najcieplejszy na zachodzie i wybrzeżu, tam 11 stopni. Najchłodniej we wschodniej części kraju, w Suwałkach tylko 4 stopnie. Miejscami możliwy słaby deszcz, w nocy od 3 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. W Stop Cafe wiemy, jak dojść do perfekcji w robieniu mocnej i aromatycznej kawy. Wkładamy w to wiele serca, dlatego Polacy uwielbiają naszą kawę. Teraz kupisz ją w zestawie z ciastkiem w promocyjnej cenie. Zapraszamy do Stop Cafe na stacjach Orlen. Więcej na stopcafe.pl. W MediaMarkt wybierasz spośród tysięcy produktów, a kupując na MediaMarkt.pl możesz odebrać zamówienie w naszych sklepach już w 29 minut lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko Ciebie. MediaMarkt. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max

Na początek nasi niedawni goście, czyli grupa The Heavy Clouds. Debiuty @polskieradio.pl. Przypomnę, że czekamy wciąż na Państwa propozycje nowych utworów, nowych zespołów. Ale teraz łączymy się z kimś, kogo z trójki dobrze znamy. Daria Pol, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dawno się nie było. Was nie było w trójce dawno. Dawno nas nie było nigdzie, więc bardzo się cieszę, że się słyszymy i mam nadzieję, że szybko wrócimy do Was. No i macie piosenkę, którą znamy dobrze z anteny naszej, ale to dopiero teraz. Singiel, czyli Galaktyczna. Galaktyczna dopiero teraz, ale prace nad Galaktyczną już dawno, dawno temu się rozpoczęły, bo w tamtym roku. I tak naprawdę kilka po drodze rzeczy się wydarzyło, które nam utrudniły trochę opublikowanie tego obrazka w sieci, ale na szczęście już jest i mam nadzieję, że ci, którzy widzieli, to są zadowoleni i się podoba, a ci, którzy nie widzieli, to po prostu zajrzą i ocenią sami. To za chwilę wrócimy do rozmowy. Haszku, lubisz tę wersję? Chyba jednak wolę tę płytową. Tę nową. A ja bym chciał sobie życzyć dla odmiany, po prostu zagramy coś, co pamiętam od samego początku. Ale właśnie jak teraz siedziałam, bo siedzę w samochodzie i słucham, rozmawiam z tobą przez telefon i tak sobie myślę, chyba nie dostali tej nowej. Mamy przecież płyty, mamy. Polskie Radio wydało płytę, więc musimy mieć tę płytę. No tak, no właśnie, dlatego stąd ten szok. Ale tę wersję też lubię, nie powiem, że nie. Także tak troszkę z racji na przypomnienie wybrałem tę wersję starsze. Mówisz, że troszkę zastopowało wam działanie, to co dzieje się w kraju, tak jak wszystkim właściwie, ale czy prace nad nową płytą już trwają? Trwają. W głowie jest bardzo dużo pomysłów, więc mimo tego, że się nie widzimy za często, bo wiadomo, że każdy z nas ma swoje rodziny, jednak kilka obaw jest o siebie i bliskich, więc nie widujemy się tak często, ale każdy z osobna pracuje nad materiałem, wysyłamy sobie pomysły i wspólnie próbujemy jakoś je ze sobą skleić, także mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli wrócić na scenę i je pokazać na żywo. Coraz częściej utwory powstają nagrywane gdzieś tam w internecie, w sieci i ludzie nie spotykają się, a jednak ta twórczość trwa, jakby nie patrzeć. I bardzo dobrze. Ja myślę, że lepiej tak niż w ogóle, bo jednak tej muzyki nam brakuje i cierpimy wszyscy aktualnie na jej niedobór w takiej wersji na żywo i przede wszystkim artyści na niedobór kontaktu z ludźmi i możliwości zobaczenia tego, jak publiczność reaguje na tę muzykę. Ale no, oby wszystko wróciło szybko do normy i obyśmy się spotkali na scenie, a nie tylko w internecie. W zespole wszyscy zdrowi? Wszyscy zdrowi. To niech tak będzie dalej. Życzę miłego wieczoru. No i mam nadzieję, że będzie szansa niedługo się zobaczyć na żywo również tu w radiu. Ja też mam taką nadzieję, również pozdrawiam i życzę dużo zdrówka i wszystkim słuchaczom i tobie również. Dzięki, Daria Pol, Hash Cookie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Po co tyle zwlekać, skoro dziecinnie proste jest wyjście z sytuacji, co mi spędza z powiek sen. Często nie mam racji, ale jedno dobrze wiem, gdybyś raz postarał się, może by kotłować. Teraz mieszka we mnie tykająca bomba. Musisz mieć odwagę, by poskręcane kabelki rozplątać, zanim wybuchnę, zniszczę od środka. Po co tyle zwlekać, skoro dziecinnie proste jest? trochę wspomnień. Zespół Haszkugi, który wygrał konkurs trójkowy Start Nagranie. No i potem nagrał dla radia płytę. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Dobry wieczór, panie panowie. Good evening. W sierpniu 2011 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Jarosław Śmietana świętował 40-lecie swojej pracy artystycznej. Obok lidera na scenie pojawili się Krzysztof Ścierański, Adam Czerwiński oraz gość specjalny, australijski wokalista Bill Neal. Koncert ten przypomnimy w Trójce w niedzielę tuż po 19:00. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Debiuty małpapolskiradio.pl, a przed nami Blaszany Bębenek i Bukowski. Optymistycznie jak na autora tekstu. Darek Duszek, Dusza napisał tę piosenkę, jeśli chodzi o tekst, natomiast Piotr Pawłowski skomponował muzykę. To był Bukowski. A przed nami teraz zespół Strange, czyli kolejna formacja z naszej strony debiuty małpapolskiradio.pl. Wiem o tobie. A ty, jeśli

Serce prowadź mnie, grupa Minimal Blue, a przy naszym telefonie wokalista grupy Agata Schulz. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dzień dobry. Aż się boję zapytać, kiedy będzie płyta, no bo teraz się pracuje w sposób dość dziwny, o czym mówimy dzisiaj już parokrotnie, mówiliśmy. Z tego co wiem, to Miłość na 8. piętrze, która za chwilę też powstawała bez kontaktu osobistego. Tak, to prawda. Piosenka powstała na początku lockdownu. Zaczęliśmy pracę w marcu, skończyliśmy w maju i w całości zrobiliśmy utwór na odległość, to prawda. A powiedz o tym, kto pracował przy nagraniach. Przy nagraniach pracowałam ja, czyli Agata Schulz i Dariusz Pieruk. Ja piszę teksty, Dariusz skomponował muzykę. Właściwie ten utwór powstał dosyć spontanicznie, ponieważ Dariusz przesłał mi muzykę, pomysł na utwór. A ja akurat byłam w takim momencie życia, też ten lockdown sprzyjał napisaniu tekstu o zamknięciu. No i dopisałam tekst i tak powstał nasz numer. Pozdrawiam przy okazji Darka, który jest na zwolnieniu lekarskim. A poza tym, kiedy cała płyta? Tego nie wiemy, ponieważ w związku z obecną sytuacją te plany się przesuwają. Ale bądźmy optymistami. No w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie już ta płyta. Pracujemy też, tworzymy nowe utwory, więc no chcielibyśmy, żeby w przyszłym roku już na pewno wyszła. Dosyć zabawne jest pomysł robienia koncertów na odległość, wtedy kiedy każdy jest w innym miejscu. A ciekawe, czy dałoby się zrobić taki koncert w internecie, gdzie każdy jest u siebie w domu i gra, śpiewa osobno? Słyszałam, że niektórzy tak robią próby. Więc myślę, że koncert też by się dało. Wszystko się da. Dziękuję bardzo. Jak się chce. Dziękuję. Agata Schulz w grupie Minimal Blue. No to zapowiedz osobiście tę Miłość na 8. piętrze. Słucham? Zapowiedz osobiście Miłość na 8. piętrze. Dobrze. Przez telefon trochę sobie słuchać. Zapraszam do posłuchania naszego singla Miłość na 8. piętrze. Dziękuję bardzo i miłego wieczoru życzę. Dziękuję również. Miłość na ósmym piętrze to zespół Minimal Blue. Za chwilę jeszcze będzie formacja James Button Band z nowego krążka. Przypomnę, że czekamy na Państwa maile z propozycjami do audycji Trójka Żąda Debiutów. debiuty@polskieradio.pl. A w kolejnej godzinie będzie ta płytowa już wersja Haszkuk i Galaktycznej. Mamy ją jak najbardziej, także nie chcę, żeby Daria się smuciła, że nie zagramy tej wersji naszej, ale celowo przypomniałem piosenkę w tej pierwotnej wersji, właściwie jeszcze z konkursu Start na granie. A w drugiej godzinie co jeszcze? W drugiej godzinie spotkamy się również z Gracjanem Kalandykiem, który ma zupełnie nowe oblicze, śpiewa zupełnie inaczej. Pierwszą płytę nagrywał z Robertem Amirianem, ale potem już stwierdził, że chyba jednak rockowe granie go troszkę bardziej zaczęło interesować. Będzie również Maria Sadowska, która miała zagrać koncert tu u nas w Trójce już jutro, no ale w związku z tym, co się dzieje, no to koncertów nie mamy. Mamy powtórki ciekawych koncertów. Tego nam nigdy nie zabraknie, bo w naszych katalogach trójkowych jest tego naprawdę bardzo dużo. Ale posłuchamy Marii Sadowskiej, która opowie o swojej najnowszej płycie, na której nawet kilku gości. Get it.